Otolinga bolingo ya sanza misa to pamba odi yuyu. O profite mpoto sona kinga na yo yuyu moke. Oke iko linga mwana ya moto ya mbongo. Nga iko mwana ya mbola. Omekana ndenge nini ye. Ba message ba ya ki poto sala reconciliation. Tondi maki ba bandili susu kote kura shengai. Yuyu moke. Nazara kalo fundu mingi. Bipale na lolendo na kayo. Ese mina esangae. Baboto linga bolingo ya sanza misa to pamba odi yuyu. Po profite poto swana kinga na yo yuyu moke. Oke iko linga mwana ya moto ya mbongo. Nga iko mwana ya mbola. Tome kana ndenge nini ye. Ba mesaje ba ya ki poto sala reconciliation. Toni maki ba bandili susu kote kura jingai. Yuyu moke. Nazara kalu fundu mingi. Bipale na lolendo na ngayo. Ese mina esanga ye. Yuyu ahe, azoki na motema o oh. Emoraji e kotinga ibongo e eh. Nakoki na zwa trublo oh. Yuyu ahe, tu se pe isi bale kon fe pa. Mabe anzo tona malamu o oh, ebakala. Iole mama o oh, oh. Yo, Nazimaele. yuyu nasima ene nasima ene nikolona yo na lapita yo na kolingali susu te yuyu na ndege ya bonyama e yuyu salinga isori mama na lobanini e mate mama na moniga yuyu kezo kipotango mama yo yo yo yuyu nasima ene yo yuyu nasima ene nikolona yo na lapita yo mama e na kolingali susu te yuyu. Yo, mama, na kolinga lisusu te yuyu na ndenge ya bonyama.